Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkürler, günaydın. İyi yıllar ayrıca ve iyi yıllar derken 2013'te de Türkiye'nin ekonomik gidişatının nasıl olması beklendiğini bir senin ağzından alalım. Esas birinci konu bu. İkincisi de bu fiscal cliff denilen, mali uçurum denen olayın bir şekilde bir anlaşmayla şimdilik sona erdirilmiş görülüyor ama bunun fevkalade kötü bir anlaşma olduğu ve kaygı verici gelişmelere gebe olduğunu söyleyen de önemli yazarlar var, Krugman gibi. Onları da konuşuruz. Tabii. Türkiye'den başlayalım istiyorsunuz. Lütfen. Okay. Şimdi 2013 için bir kere resmi bir senaryo var elimizde. Yani hükümet ve Merkez Bankası'nın 2013'e dair bir beklentisi var ekonomideki gidişatla ilgili. Bence bundan başlamak lazım. Çünkü bu oldukça iyimser bir şey, beklenti. İyimser bir senaryo. Ondan sonra da bu ne kadar acaba gerçekleşme şansı var mı yok mu bu senaryonun? Biraz da onu tartışmakta yarar var. Ben doğrusu 2013'e böyle yaklaşıyorum. Yani ekonomi yönetimi şunu söylüyor 2013 ile ilgili. Büyüme evet 2012'de düşük kaldı. Bu bir anlamda işte dengelemenin bedeliydi. Geçen yılda çok tartıştık bunu açık radyoda. Cari açık malum muazzam düzeylere fırlamıştı. Sürdürülmesi mümkün değildi. Onun için bilinçli, bu da önemli, bilinçli bir soğutma ekonomiyi hamlesi yaptı. Hem Merkez Bankası daha çok yaptı ama hükümet de kısmen destek oldu. Fakat büyüme beklenenin altına geriledi. %3 civarı, hatta %3'ün altında bitirecek 2012 herhalde büyüme oranı. Yani buraya unutmayalım, %8,5'dan geldik yani 2011, %8,5. Şimdi bunu beklemiyorlardı yani, hiç olmazsa %4'te kalır, hatta en kötü ihtimalle %4'te kalır diye düşünüyordu hükümet. Halbuki kaç oldu? Tabii daha dördüncü çeyrek kesinleşmedi. Ama aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz, ilk üç çeyrek belli. %2,8, 2,9. Yani 3 bile olmayacak. Evet. Şimdi bu da tabii işsizliği arttırmaya başladı. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı ekonomi yönetimi. Ve 2013 için bu olumsuz gidişatı tersine çevirecek bir şeye girişti. Beklenti, yani bir taraftan Merkez Bankası tabii ki müdahale etti. Bu sadece bir mesele, bir beklemek ve ummak değil, yani ekonomiyi kendi haline bırakmak değil. Merkez Bankası para politikasını bu sonbaharda ciddi ölçüde gevşetti. Faizler de düşmeye başladı. Buradan iç talepte bir canlanma umut edilmeye başlandı. Çünkü geçen yıl bu düşük büyümenin esas nedeni iç talepteki durgunluktu. Ekonomi tamamen ihracata dayalı büyüdü. Bu da tabii beklenen, istenen olumlu bir gelişmeydi ama sonuçta büyüme yeterli değildi. Şimdi dolayısıyla bunu, lafı uzatmayalım, 2013'te hükümet ve Merkez Bankası diyor ki hem bu dengeleme devam edecek. Yani hem ihracat ithalattan daha hızlı artmaya devam edecek. Dolayısıyla büyümeye pozitif bir katkı olacak. Hem de biz bu para politikasını gevşettik. Faizler düşüyor. Bunun sonucunda iç talepteki durgunluktan çıkacağız. Bir canlanma olacak. Gerçi bunu kontrol altında tutacağız. Öyle kredinin alıp başını gitmesini, kredi artışının izin vermeyeceğiz. Ama her halükarda iç talepte 2012'ye kıyasla bir canlanma olacak. Onun da dolayısıyla büyümeye bir katkısı olacak. Ve büyüme %4, hatta %4'ün üzerine çıkacak. Yani evet, bu açık beyandır. Hem orta vadeli programda, hem Erdem Başçı'nın, Merkez Bankası Guvernörü'nün işte son açıklamaları, sunumlarında çizilen tablo bu 2013 ile ilgili. Şimdi bu ya da %4'ün üstüne çıkan bir büyüme ya da en az %4 bir büyüme 2013'te %3'e göre tabii daha iyi. İşsizlikteki artışı, başlayan artışı durdurabilir mi? Orada benim bir soru işaretim var açıkçası ama esas tartışılması gereken nokta %4'e çıkabilir miyiz? Yani bu senaryo, ki bu dediğim gibi iyimser bir senaryo, gerçekleşebilir mi? Bence esas tartışılması gereken nokta bu. Şimdi benim buradaki yaklaşımım şu, şöyle düşünüyorum. İç talepteki bu canlanma operasyonunun pek sorunlu olacağını sanmıyorum. Yani bu faizler düştü, biraz daha düşecek. Dolayısıyla bankalarda kredi vermekte iştahlılar. Bir miktar canlanma bekliyorum. Çok değil, çünkü çok hızlı borçlandı hani halkları geçen yıl ve ondan önceki yıllarda, 2010'da, 2011'de. O kadar da böyle krediye milletin hücum edeceğini sanmıyorum. Çünkü ancak alınan krediler geri ödeniyor. Ama her halükarda bir canlanma olacak. Bunda tamam, hemfikiriz. Fakat ben esas öbür tarafta şüpheliyim. Yani ihracat ithalattan hızlı artmaya devam edecek mi? 2012'de böyleydi, 2013'te de böyle olacak mı? Şimdi burada evet, ciddi bir ihracat rekoru da bugünkü bütün gazetelerde var. Ama var yani zaten. Bunu hep ihracat, şimdi sadece tabii gazeteler ve özellikle hükümet sözcüleri, bakanlar sadece ihracat tarafında duruyor. İthalatla birlikte bakmak lazım. Evet, ama 2012'de doğru, yani ihracat ithalattan hızlı arttı. Bu istenilen, arzu edilen bir şeydi. Böyle de oldu ve nitekim cari açık oranı %10'un üzerine çıkmıştı. Şu anda yüzde sanıyoruz 7'nin altında. Yani bunu tabii 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla kesinleşince öğreneceğiz ama tahminler %7'nin altı. Bu tabii önemli bir başarı ama dediğim gibi bunun da faturası düşük büyüme oldu. Neyse, bunu yana koyalım. Diyor ki hükümet devam edecek, bu ihracatın ithalattan hızlı artma durumu devam edecek. Şimdi burada çok emin değilim, çünkü bir kere bir ihracat artışı yavaşlıyor. Yani bu da normal, çünkü bizim en önemli pazarımız payı çok düştü. Onu da aslında dinleyicilere iletmekte ve hatırlatmakta yarar var. Avrupa Birliği'nin 2007'de ihracatımızdaki payı %56 idi. Şu sırada kaça düştü biliyor musunuz? %38'e düştü. Hmm. 2012 itibariyle. Muazzam bir düşüş. Çünkü evet, ne oluyor? Türkiye diğer pazarlarda, ihracat pazarlarında ihracatını arttırıyor. Orta Doğu özellikle, Kuzey Afrika, işte Kara Afrika'sı, Asya vesaire. Avrupa'daki durgunluk da oraya ihracatı artamadığı için çok durgun seyrediyor. Hatta bazen bazı ülkelere kıyasla düşüyor. Böyle bir tabii payda, ağırlıkta çok ciddi bir gerileme oldu Avrupa'da. Avrupa pazarı itibarıyla. Şimdi bu da devam edecek. Çünkü 2013'te biliyoruz ki Avrupa gene ılımlı bir durgunluk içinde kalmaya devam edecek. Pek büyüme beklenmiyor. Dolayısıyla bizim mallara da çok fazla bir talep, ekstra bir talep olmayacak. Şimdi dolayısıyla orada fazla ümit yok. Öbür taraflarda ben Irak'ın dışında, özellikle Kuzey Irak'ın dışında öyle çok hızlı bir ihracat artışının devam edeceğini sanmıyorum. Çünkü dünya ekonomisinde de öyle hızlı bir canlanma, dikkate değer bir canlanma öngörülmüyor. Büyüme hızları düşük. Dolayısıyla burada bir kere ihracatta hızlı bir artış beklememek lazım. Geriye ithalatı tartışmak kalıyor. Şimdi siz hem iç talebi canlandıracaksınız, bir miktar canlanma öngöreceğiz, hem de ithalatın çok da fazla artmayacağını bekleyeceğiz. Bu doğru değil. Bu Türkiye ekonomisinde bu hiçbir zaman böyle olmadı. Artı Türk lirasında bir miktar değerlenme var. Bunun bu yılda kısmen devam edeceğini düşünüyoruz. Yani uzun lafın kısası, açıkçası ben ithalatın da en az ihracat kadar hızlı artmasını ve oradan bu dış şeyden, ekonomiden büyümeye bir katkı geleceğini sanmıyorum. Dolayısıyla geriye sadece iç talep kalıyor. O da tabii cari açığı düşürmeye devam etmeyecek. Belki bir miktar artacak. Ama önemli olan şu, yani %4, lafı belki biraz uzattım ama tabii bu analizleri yapmak zorundayız. Bu gerekçeleri açıklamak zorundayız. %4 bana biraz şey geliyor, iddialı ve iyimser bir büyüme tahmini olarak geliyor. %4'ün altında kalabilir. Yani bir miktar büyüme artar ama %4'ün altında kalırsa da ciddi bir sorun var demektir hükümet açısından. Çünkü işsizlik artmaya devam edecek demektir bu durumda. 2013 biliyorsunuz büyük seçim döneminin arifesi. Mart 2014'te işte başlıyoruz yerel seçimlerle. Ardından birkaç ay sonra başkanlık seçimi var. 2015'te genel seçimler var. O da zamanında yapılırsa tabii ki ben 2014'teki başkanlık seçimlerine sonuçlarına göre erkene alınmasını da bekliyorum doğrusu ama bu ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla benim 2013 ile ilgili şeyim bu, yaklaşımım bu. Evet, bunu tabii izlemeye devam edeceğiz. Peki, evet. Bir de ikinci ve önemli bir uluslararası konuda işte bu Climate Cliff adını, Fiscal Cliff adını verdikleri mali uçurumla ilgili bir son dakikada bir cumhuriyetçilerle Obama arasında özellikle bir pazarlık konusu oldu ve bir görüş, bir sonuca varıldı deniyor ama çok ciddi eleştiriler de geliyor. Nedir durum orada da bir konuşabilir miyiz? Evet, belki önce dinleyicilere şeyi hatırlatalım. Nedir bu işte mali uçurum şeyi konusu? 2000 önceki son birkaç yıl içinde, buna kriz yılları da dahil, bir taraftan vergi indirimleri, ki Bush'un daha çok bunlar tabii politikalarıydı ve vergi indirimleri, yani cumhuriyetçi politikalar, vergi indirimleri yapılmıştı ciddi. Kriz, Obama krizi kucağında bulunca bunlara da dokunmak istemedi. Çünkü ekonomi zaten durgunlukta, bir de vergileri arttırmaya kalkışmadı. Yani doğru bir politikaydı. Artı bir de kriz nedeniyle bir takım ekstra harcamalar. Ve tabii Obama'nın işte sosyal devlet, refah devleti denilen, işte Obamacare deniliyor şimdi, Medicare işte vesaire, yani sağlık sigortaları vesaire, buna benzer harcamalar, işsizlikle ilgili, tazminatla ilgili ekstra harcamalar, tabii kamunun ayrıca harcamaları, mesela eğitim konusunda, işte altyapı konusunda ekstra harcamalar, yani Keynesçi bir politika uyguladı Obama. Bunların yalnız süreliydi bunlar. Ve bu süreler biraz da rastlantı, bu yılın başında bitiyordu. Dolayısıyla ne olacaktı? Birden vergi indirimleri biteceği için vergi artışı ciddi ortaya çıkacaktı. İki, bir de bu harcamalar şey diyeceği için, sonuna gelindiği için birden harcamalarda bir düşüş ortaya çıkacaktı. Yani tam bir ikili sıkıştırma, hani basketbolda var ya ikili sıkıştırma. Evet. Bütçe ikili bir sıkıştırmaya tabi kalıp birdenbire bütçe açığı, şu sıralarda %7 civarında olan bütçe açığı, ki bu çok yüksek bir açık, böyle %2-3'e düşüyordu. Şimdi bu tabi muazzam bir mali şok Amerikan ekonomisi açısından, yani böyle olsaydı. Ve bu tabi zaten durgunluktan çıkmakta zorlanan, çok zayıf bir canlanma süreci yaşayan Amerikan ekonomisini tekrar durgunluğa itecekti. Yani olay buydu. Bu mali uçurum denmesinin nedeni de bu. Yani birdenbire böyle bütçe açığı daralıveriliyor. Adeta böyle bir falez çıkıyor karşınıza. İşte oradan esinlenerek böyle bir metafor kullanıyorlardı. Şimdi ne oldu? Son dakika uzlaşması. Obama vergilerin tabii arttırılmasını istiyor, çünkü bir taraftan orta vadede bütçe açığını düşürmesi lazım ve bunu harcamaları kısarak değil, daha çok vergileri arttırarak yapmak istiyor. Yani tipik bir demokrat yaklaşım. Tabii cumhuriyetçiler de buna karşı çıkıyorlardı ama bunu kademeli yapmak istiyordu. Yani özellikle üst düzey gelirlerin vergi artışlarına tamam ama ondan aşağıdakilerdeki vergi indirimleri devam etsin istiyordu. Bu tam böyle olmadı. 250 bin doların üstündekileri vergilemek istiyordu. 400 bin dolara, yani uzlaşmada 400 bin dolara çıktı. Fakat hesaplar şunu gösteriyor ki bu o kadar da büyük bir vergi kaybı yaratmayacak. Yani sonuçta burada Obama'nın istediği az çok oldu. Öbür yandan da harcamalarda da çok büyük bir şey olmadı. Yani özellikle şeyler devam edecek, sosyal yardımlar vesaire. Fakat şunlar endişe ediliyor. Şimdi bu kere bu tavizi koparttı kısmen, kendisi de taviz verdi Obama. Ama ikinci bir şimdilik sorun daha var, yani olay bitmedi. Bir de çok daha Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinden kalma bir şey var. Amerika'da borçlanma sınırı, kamunun, devletin borçlanma sınırı var. Kongre bunu işte zaman zaman tabii tayin ediyor çünkü bu yukarı çekiyor. Bu borçlanma sınırına çünkü geliyor. Şimdi gene bu borçlanma sınırına gelindi ve bu borçlanma sınırının yukarıya çekilmesi lazım. Krugman'da mesela son yazısında diyor ki bu refah devleti, Amerika'daki böyle umut ettiğimiz ve Obama'nın, esas Başkan Obama'nın şeyini, başkanlık dönemini niteleyen bu refah devletindeki gelişme, Amerika'nın da bir Avrupa'daki refah devleti gibi refah devleti olma hayali suya düşmek üzere. Çünkü şimdilik de cumhuriyetçiler bu şeyde bastıracaklar bu tavan meselesinde, borçlanma tavanı meselesinde bunu çok düşük tutacaklar. Ve mecburen Obama vergi konusu da çözümlendiğine göre harcamalarda kısıntıya gidecek. Nereden kısıntıya gidecek? Sosyal güvenlikten, sosyal sigortadan, Medicare'den, Medicaid'den. Oradan gidecek, evet, çok açık. Dolayısıyla şimdi hala Amerika'daki sorun bitmemiş durumda. Ha, dünya açısından, dünya ekonomisi açısından rahat bir nefes alındı. Yani sonuçta Amerika zaten bütçe açıklarını orta vadede kısmak zorunda tedrici olarak. Fakat eğer cumhuriyetçilerin dediği olursa ve Obama geri adım atmak zorunda kalırsa, bu vergi artışlarıyla değil, sağlık vesaire sosyal harcamalardan sağlık, eğitim, yapılacak, evet, kısıntılarla gerçekleşecek. Bu da tabii şey... Amerika'nın iç problemi. Dünyayı çok fazla bu ilgilendirmez. Ama sonuçta Amerika'da Krugman'ın endişe ettiği gibi bir modern refah devleti olma hayali de suya düşecek. Evet, yani Roosevelt'in New Deal işte. Evet. Ya da Lyndon Johnson'ın sonra Great Society dedikleri işte o büyük toplum, sosyal demokrat refah devletinin sonu gelir diyor. Tabii bu dünyayı da bambaşka şekillerde etkilemesi de muhtemel bir şey. Çünkü militarize ve farklı bir Amerikan toplumuna da gitmemiz işten bile değil. Zaten şeyi de uzatmışlar mesela. Bu herkesi dinleme, gizli dinleme şeyini 5 yıl daha uzatmış Obama çaktırmadan. Evet. Şimdi tabii aslında şöyle bir radikal şey olsa, hayal etsek, o da hoş olurdu. Yani Obama savunma harcamalarını kısıyor, şeyi kısmak yerine, sosyal harcamalarını kısmak, evet, yerine, ve gene yoluna devam ediyor. Bu tabii Amerika'nın tamamen dünyadaki konumunu ve politikalarının da ters yüz edilmesi anlamına gelir herhalde büyük ölçüde. Yani çünkü esaslı bir savunma harcamalarında kısıntı yaptığınız zaman bu tabii Amerika'nın dünya jandarmalığı iddiasından da vazgeçmesi anlamına gelecektir. Tabii böyle bir radikal, demokratlardan da böyle bir radikal dönüşüm doğrusu beklenmiyor. Yani Amerikan toplumu hala oldukça muhafazakar ve isterseniz gerici diyelim, yani buna açıkçası dünyaya bakışı, Amerika'nın rolüne bakışı, içeride de toplumsal dayanışmaya hala bu cumhuriyetçi. Yalnız iyi haber de şu, tabii şeyler çok ayrışmaya başladı, yani bunu çok tartışıyorlar, sizler de izliyorsunuz, cumhuriyetçiler bölünmüş durumda. Hı hı. Bu da aslında kötü bir haber değil, tabii iyi bir haber. Ve bu Çay Partisi'ndeki o aşırı radikaller, fanatikler yüzünden cumhuriyetçilerin bir daha şeye, başkanlığa, Beyaz Saray hayali kuramayacakları da tartışılıyor, söyleniyor. Çünkü o kadar da değil yani. Ne kadar Amerikan toplumu şey de olsa, muhafazakar da olsa, bu çay partisi radikalizmine yeşil ışık yakacak kadar da şey, kafayı yemiş değil diyelim isterseniz. Evet, yani özellikle bu şeyin Mitt Romney ve kendisine başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği insan, onlar gelmiş olsalardı o ideoloji tabii artık neler olabileceğini düşünmek bile insan istemiyordu. Evet, yani insanla ürperiyor. Neler söylüyorlar, inanılır gibi değil. Ama dediğim gibi şeyler de, sosyolojik değişimler de oluyor Amerikan toplumunda. İşte Latinolar, siyahlar vesaire, bu azınlıklar giderek büyük önem kazanıyorlar. Yani Obama'nın son tahlilde, yani kıl payı seçilmesinde de bu sosyolojik değişimin büyük rolü var. Dolayısıyla bu zaman geçtikçe bu sosyolojik değişim devam edecek. Hem öbür taraftan da bu cumhuriyetçilerin nispeten birbirine yakın politikalardı cumhuriyetçilerle demokratlar. Tabii ayrılıyorlardı bazı konularda. İşte birisi daha az vergi, daha az devlet. İşte öbürü daha çok vergi, daha çok devlet, sosyal devlet falan diyordu ama yani büyük böyle arada şeyler yoktu, uzlaşmış durumda. Fakat bu Çay Partisi'yle ve cumhuriyetçilerin radikalleşmesiyle birlikte bir uçurum ortaya çıktı ve dolayısıyla şeyin de şansını azalttı gibi duruyor. Bir cumhuriyetçinin, Çay Partisi fanatiklerinin desteğiyle bir cumhuriyetçi başkan ihtimalini de azalttı gibi duruyor. Bence bu da iyi haber tabii. Evet, bir de şeyi de son olarak belki biraz daha sonra konuşma fırsatı olacağız. Bu süper fırtına Sandy'nin yıkımı, korkunç yıkımını karşılamak en az 60 milyar dolarlık bir yardımı ihtiyacı vardı. Onu da özellikle cumhuriyetçilerin şeyiyle, önerisiyle kesmişler. Vermiyorlar yardım yani sen diye. Bu da öyle neler? Mi? Ben bilmiyordum. Bu bunu. Çok yeni bir haber. Şaşırtıcı bir şey yani. Nasıl sonuçlar doğuracağını da hep birlikte göreceğiz tabii bunun. Ya, inanılır gibi değil, evet. Yani bu hiçbir dayanışma, korkunç bir bireycilik. Evet. Hiçbir toplumsal dayanışma ya tahammülleri yok. Böyle bir tuhaf şey haline geldi. Evet, Ayn Rand'in işte tam gidişat o yönde yani. Ayn Rand, herkes kendi bacağından asılır. Asılır, evet. Evet, bunları konuştuk. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben konuşmaya teşekkür devam ediyorum. Edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.